det kan inte vara farligt. Att göra som de andra kan väl inte vara farligt. Ja, det kan du glömma. Att göra något skönt, det kan väl inte vara farligt. Att bryta med de andra kan väl inte vara farligt.